मंत्र पाठ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 72वीं कक्षा, आगे का पाठ देखिए, पृष्ठ संख्या 259, सूत्र संख्या 36। पिछले सूत्र में शब्द संस्कार, वेग रूप जो है संस्कार भूत निमित्तांतर को स्वीकार किया था, उसके ऊपर प्रश्न उठा रहा है पूर्व पक्षी, न वै निमित्तांतरम संस्कार उपलभ्यते अनुपलब्धे नास्ति इति। निमित्तांतर संस्कार उपलब्ध नहीं होता है। एक निमित्त तो संयोग आदि है और उससे भिन्न जो निमित्त स्वीकार किया था संस्कार, वो उपलब्ध नहीं होता है। अनुपलब्ध है नास्ति इति, और अनुपलब्ध है इसलिए वो नहीं होता है। इसका उत्तर सिद्धांति 36वें सूत्र में दे रहा है। पाणि निमित्त प्रश्लेषात शब्दाभावे न अनुपलब्धि। पाणि कहते हैं हाथ को, और हाथ से यदि निमित्त का प्रश्लेष किया जाए, निमित्त का मतलब है शब्द का जो निमित्त है, जैसे कि घंटा, घंटे पे आघात किया तो घंटा अभी कांप रहा है, कंपन हो रहा है और उससे ध्वनि निकल रही है, ठीक है। तो यदि उसमें हाथ का प्रश्लेष कर दिया जाता है तो शब्द का अभाव हो जाता है। एक तो शब्द उत्पन्न होता है जिस समय आघात किया, एकदम जिस समय किया, अब उसके बाद भी वो संयोग तो हट चुका है और अभी भी उसमें जो कंपन चल रहा है और जो अनुनाद हो रहा है, एक गुंजन हो रही है, देर तक ध्वनि सुनाई दे रही है, ये उससे संबंधित बात कही जा रही है। घंटा बजाने के बाद में अगर उसको हाथ से यूं पकड़ लेते हैं तो शब्द का अभाव होता है, यानी रुक जाता है शब्द एकदम से। उसके आधार पर यह सिद्ध करना चाह रहे हैं कि संयोग से भिन्न निमित्त वेग वहां पर विद्यमान है, ठीक है। संस्कार जो है, जिसको ये संस्कार कह रहे हैं, वो कारण वहां पर विद्यमान है। भाष्य देखिए, पाणि कर्मणा पाणि घंटा प्रश्लेषो भवती। हाथ के कर्म से, हाथ को वहां ले जाने से पाणी, हाथ और घंटे का संयोग होता है। तस्मिन सती शब्द संतानो नोत्पद्यते अतः श्रवण अनुत्पत्ति ही। शब्द का संतान उत्पन्न नहीं होता है, जो पहले शब्द का संतान उत्पन्न हो रहा था कंपन के कारण से, वो शब्द संतान समाप्त हो जाता है, इसलिए श्रवण भी नहीं हो पाता है, श्रवण की असिद्धि हो जाती है। तत्र प्रतिघाती द्रव्य संयोग शब्दस्य निमित्तांतरम संस्कार भूतम निरुनद्धि इति अनुमीयते। अल्पविराम। तो यहां प्रतिघाती द्रव्य का संयोग, या प्रतिघाती द्रव्य कौन सा है? जिससे हमने किया था द्रव्य, जिस द्रव्य से हमने, वैसे तो एक वो प्रतिघाती द्रव्य का तो अलग था कि शब्द चलते चलते चलते अंतिम जिससे टकराएगा वहां समाप्त होगा, वो एक अलग चीज है। यहां पर तत्र प्रतिघाती द्रव्य संयोग शब्दस्य निमित्तांतरम संस्कार भूतम निरुणद्धि, उसी को ही लेना है। शब्द चलते चलते चलते जहां अंतिम टकरा करके समाप्त हो रहा है वो प्रतिघाती द्रव्य, वो ही लेना, घंटे वाला मत लेना। प्रतिघाती द्रव्य के का जो संयोग है वह संयोग शब्दस्य निमित्तांतरम, शब्द का जो भिन्न निमित्त है कौन? संस्कार भूतम, संस्कार रूप जो है उसको निरुणद्धि इति अनुमीयते, उसको रोक देता है, ऐसा अनुमान किया जाता है। वेग को, संस्कार वेग जो है उसको वो रोक देता है, इसलिए शब्द का अश्रवण होता है, ये अनुमान किया जाता है। और तस्य च निरोधात् शब्द संतानो नोत्पद्यते, और उसके रुकने से शब्द का संतान नहीं हो पाता है। एक बंद कमरे में कोई बोल रहा है तो उसके बाहर आवाज नहीं जा रही है, वहीं पर ही रह रही है, टकरा करके वहीं समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो वहां प्रतिघाती द्रव्य उस संस्कार को समाप्त कर देता है, उसके वेग को समाप्त कर देता है, वेग के समाप्त करने से शब्द का अश्रवण होता है, ठीक है। तस्य च निरोधा शब्द संतानो नोत्पद्यते, और उस वेग संस्कार का निरोध होने से शब्द का संतान भी उत्पन्न नहीं होता है। अनुत्पत्तौ श्रुति विच्छेदो, और अनुत्पत्ति होने पे, शब्द की अनुत्पत्ति होने से श्रुति का विच्छेद होता है, यानी हमें सुनना बंद हो जाता है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा प्रतिघाती द्रव्य संयोगाद ईशोः क्रिया हेतु संस्कारे निरुद्धे गमनाभाव इति, पूर्ण विराम। जिस प्रकार से प्रतिघाती द्रव्य के संयोग से इशु का, तीर का, तीर को हमने छोड़ा, वो छोड़ करके कहां जाके रुके और बंद हो जाता है? जो प्रतिघाती द्रव्य है, दीवार या वृक्ष जो भी है, उस प्रतिघाती द्रव्य के संयोग से क्या होता है? क्रिया हेतु तो संस्कार निरुद्ध है, उसकी क्रिया का कारण जो संस्कार है, वेग नाम का संस्कार। तीर में जो क्रिया हो रही है वो क्रिया क्यों होती है? वेग नाम के संस्कार से। वैशेषिक ये मानता है कि वेग नाम का संस्कार उसमें रहता है, वो उसको क्रिया करवाता है, ठीक है। जिसको आज की दृष्टि में आप वेलोसिटी नहीं, गति नहीं, गति तो क्रिया हो गई, ये जो ऊर्जा उसमें चल रही है, शक्ति चल रही है, एक्सेलरेशन बोलते हैं उसको, एक्सेलरेशन तो बढ़ाना को बोलते हैं, वेग को, गति को बढ़ाने, गति को बढ़ाने को कहते हैं, बढ़ा नहीं रहा है। वैसे तो वो गति उसकी तीर की कम होती जा रही है प्रतिरोध के कारण, वायु आदि के कारण से, लेकिन जब हमने यूं छोड़ा तो ये जो हमारी ऊर्जा थी, शक्ति थी, वो तीर में चली गई, आधुनिक दृष्टि से बोल रहा हूं, और वो जो वेग गया, वो वेग उसको लेकर के जा रहा है, वो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो उसको लेकर के जा रही है। मोमेंटम तो क्रिया की बात हुई, क्रिया क्यों हो रही है? तीर एक अलग चीज हो गई, गति क्रिया एक अलग चीज हो गई। क्रिया द्रव्य में है, यानी तीर में है। अब इसके अतिरिक्त कि इस द्रव्य में क्रिया क्यों हो रही है, क्रिया क्यों हो रही है? अब मैं इस वस्तु को, लेखनी को उठा के यहां ला रहा हूं, तो ये द्रव्य है, क्रिया है, लेकिन क्यों हो रही है उसका एक अलग कारण है ना, कि मैं अपने हाथ की शक्ति से, मैंने धारण कर रखा है और मैं शक्ति से इसको लेके जा रहा हूं, तो द्रव्य क्रिया और उससे अतिरिक्त एक चीज हमें माननी हो रही है। इसी तरह से जब तीर को फेंका या गोली छूटी बंदूक से, तो अब वो जो चलती चली जा रही है उसको कौन खिसका रहा है? हमने हाथ से तो पकड़ के हम नहीं खींच रहे हैं उसको, गोली को या तीर को, वो तो छोड़ दिया गया है हमारे हाथ से और वो चलता चला जा रहा है। क्यों चलता चला जा रहा है वो? नहीं, वेग, इसी को वेग बोलते हैं, ये वेग नाम का संस्कार, ये अतिरिक्त चीज मानी गई है, ठीक है। क्रिया यानी मोमेंटम द्रव्य वो वस्तु आधार क्रिया का, उसके अतिरिक्त ये ऊर्जा या शक्ति मानी जा रही है वेग नाम का संस्कार जो उसको लेकर के जा रहा है। अब तीर वहां टकराया, टकरा करके उसकी गति समाप्त हुई, टकराने से तीर की गति समाप्त हुई, जैसे टकराने से शब्द समाप्त हो जाता है। लेकिन इसको अगर यूं देखेंगे कि तीर टकराने से उसकी गति समाप्त हुई, उससे पहले उसका वेग समाप्त हुआ ना, तीर जाके टकराया, टकराने से सीधे ही तो क्रिया समाप्त नहीं होगी, जिस जो वेग गति को ले जा रहा था, गति का कारण क्रिया का कारण था वेग, वेग मतलब वो वेग नाम का संस्कार, बल, फोर्स, शक्ति, ऊर्जा, वो जो एनर्जी जो चल रही थी वो क्रिया का कारण थी। तो प्रतिघाती द्रव्य से उस वेग का अवरोध हुआ है, पहले शक्ति ऊर्जा समाप्त हुई है और कारण शक्ति रूप कारण के नष्ट होने से क्रिया भी समाप्त हो गई, ठीक है। इम्पेटस, प्रेरणा भी नहीं, इसके लिए शब्द तो जैसे एक काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी अलग होती है, मैं जहां तक समझ रहा हूँ पोटेंशियल मतलब एक वस्तु अभी ये ऊपर रखी हुई है, मैंने उठा लिया, यानी नीचे से मोटर से पानी को हमने ऊपर चढ़ा दिया, वो पानी वहां रुका हुआ है लेकिन अभी उसमें एनर्जी है, स्थिर वस्तुओं में जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी, अगर गलत शब्द नहीं बोल रहा हूं तो है। दूसरा ये क्या होती है, जैसे कि शब्द की तरंगें भी चलती हैं, वो भी मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल वेव है वो, और वो एनर्जी वहां पर जा रही है, एनर्जी से ही वहां पर गति हो रही है। हमने यूं आघात किया या शब्द से बोला, यहां ऊर्जा थी उस बदल के और वो आगे आगे जा रही है, ऐसे ही हमारे हाथ में शक्ति थी, हमने यूं खींचा, काइनेटिक एनर्जी में हमने बदल दिया, ठीक है। अब वो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मतलब होता है गतिज ऊर्जा, गति को उत्पन्न करने वाली ऊर्जा ऐसा कहें तो गति रूप में विद्यमान ऊर्जा, क्रिया को अलग छोड़ दो और जो बल लग रहा है, बल वो वेग नाम का संस्कार, वेग शब्द से हम गति को पकड़ लेते हैं ना कि कितने वेग से ये जा रहा है, हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका वेग कितना है, हम गति के अर्थ में वेग बोलते हैं, लेकिन जहां मैं अभी वेग शब्द बोल रहा हूं ये वेग संस्कार गुण के रूप में बोल रहा हूं, क्रिया के रूप में नहीं, मैं जो वेग संस्कार बोल रहा हूं, वेग मतलब आप क्रिया मत देखो उसको, गति मत देखो, वो तो अलग कर्म हो गया, एक गुण है ये, एक शक्ति है जो कि उसको बढ़ा रही है आगे, हर क्षण आगे लेके जा रही है। तो जैसे तीर प्रतिघाती द्रव्य पे संयोग करने पर उसका वेग समाप्त होता है, यानी तो शक्ति समाप्त होती है, वो दूसरे में चली जाती है, उस वस्तु में बिखर जाती है, स्थानांतरित हो जाती है, इसमें समाप्त होती है, इसलिए उसमें क्रिया का अभाव हो जाता है। इसी तरह से शब्द जब चल करके जा रहा है, क्रिया शब्द का संतान जो ये स्वीकार कर रहे हैं, तो उसमें एक ऊर्जा है, एक वेग नाम का संस्कार है, शक्ति है जो चलकर जो उसको लेकर के जा रही है इधर से उधर। तो जब वो भी प्रतिघाती द्रव्य से संयोग को प्राप्त करेगा तो पहले क्या समाप्त होगा, वेग यानी वो शक्ति एनर्जी समाप्त होगी, और उसके समाप्त होने से शब्द उसका कार्य यानी शब्द का जो संतान है वो समाप्त होगा और उससे शब्द का श्रवण समाप्त होगा, ठीक है। पंक्ति फिर देखिए, पिछले पृष्ठ से, तत्र प्रतिघाती द्रव्य संयोग, जो भी प्रतिघाती द्रव्य है उसका संयोग होना, किसका, शब्द का जो प्रतिघाती द्रव्य से संयोग है वो संयोग क्या करता है, प्रतिघाती द्रव्य का संयोग क्या करता है, शब्दस्य निमित्तांतरम संस्कार भूतम, शब्द के संस्कार रूप निमित्तांतर को निरुद्धि रोक देता है, वेग नाम के संस्कार को रोक देता है। इति अनुमीयते, ये अनुमान किया जाता है। जैसे तीर टकराता है और टकराने के बाद हमें तो बस गति की समाप्ति दिखाई देती है, वेग की समाप्ति थोड़ा दिखाई देती है हमें, लेकिन वेग की समाप्ति यानी एनर्जी की समाप्ति हम अनुमान से पता करते हैं, अनुमान से हमें ज्ञात होता है। ऐसे ही शब्द के इस वेग, इस संस्कार रूप निमित्तांतर की समाप्ति हो गई, उसको रोक दिया गया, ये अनुमान से पता लग जाता है। बिना ऊर्जा के क्रिया नहीं होती है। अब देखो इन्होंने कहा ये करके मैंने छोड़ दिया, बिना ऊर्जा के क्रिया हो गई, अब ये इसको भी, ये जो हमने ऊपर उठाया ना, इसमें है शक्ति है, और दूसरा गुरुत्वाकर्षण, ये दो चीजें है। गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा नहीं है, वो उसकी अपनी वहां की भूमि की शक्ति जो मानते हैं गुरुत्वाकर्षण, लेकिन ये जो है ना हमने ये ऊपर उठाया, हमने ये जो ये शक्ति दे रहे हैं ना इसमें, इस शक्ति से ही यहां पर गया। तो हम तो वैसे व्याख्या करते हैं उधर किया तो शक्ति खत्म हो गई, वो यूं कहते हैं कि शक्ति खत्म नहीं हुई है, वो इसमें आ गई, बढ़ी भी नहीं है, भरी है, हाँ इसमें आ गई है, इसमें आ गई है, और इसको छोड़ा तो वो इसमें आ जाएगी। वहां विज्ञान नगर में, विज्ञान उसमें देखा ना साइंस सिटी में, वो एक उसको लोहे के गोले को ऊपर उठा दिया, उठा करके अब छोड़ा, अब वो घूमता घूमता घूमता घूमता नीचे चलता हुआ रहा है। तो किस गति से चल रहा है वो, कौन उसको चला रहा है? तो उसमें वो कहते हैं कि वो पहले इसको ऊपर उठाया तो वो ऊर्जा वहां पर है अभी, और अब धारक को हमने हटा दिया, विधारक को जो कि उसको रोक के रख रहा था, वो हटाते ही तो वो नीचे जाएगी। नहीं नहीं, चंद्रमा पे भी नीचे गिरता है ना, चंद्रमा पे यूं थोड़ा रहता है, अंतरिक्ष में कह सकते हो, अंतरिक्ष में वो लटकती रहती है, चंद्रमा पे भी नीचे गिरता है, देरी से गिरेगा, गुरुत्वाकर्षण कम है वहां लेकिन गिरता है वहां भी। गुरुत्वाकर्षण भी है, अब ये सूक्ष्मता है, विज्ञान वाले बताएंगे इनके प्रश्न का उत्तर। नहीं वो तो चंद्रमा पे है, वो छठा भाग है पृथ्वी का। गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो उठाने से हमने उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी दी, हाँ, विधारक हटाने से वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में बदल गई, हाँ। अब वो काइनेटिक एनर्जी के कारण वो चलती रहना चाहिए, उसको रोकेगा गुरुत्वाकर्षण शक्ति, उसका विपरीत। नहीं नहीं, विपरीत नहीं, गुरुत्व ये वस्तु ऊपर उठाई, अब ये जो नीचे गिरी है इसमें एक तो व्याख्या है कि भी नीचे क्यों आई, गुरुत्वाकर्षण के कारण से, ठीक है। रेख हम अभी ये कह रहे हैं कि भाई इसमें शक्ति भरती गई और यहां भरी भी है शक्ति, और इस शक्ति के कारण से वो नीचे आ रही है, अब नीचे आ गए थे इसमें वो शक्ति समाप्त हो गई। तो इनका प्रश्न ये है कि ये शक्ति मानने की ये क्या आवश्यकता है, कि शक्ति के कारण से आई या गुरुत्वाकर्षण के कारण से आई, दो दो चीजें हैं या दोनों कारण है, इनका प्रश्न ये है। इसका कोई इसका उत्तर बताओ पहले, अंतरिक्ष में व्यभिचार है वो अभी छोड़ो, इसका उत्तर बताओ कि ये जो नीचे आया है इसमें केवल इसकी जो शक्ति थी वही कारण है, या तो गुरुत्वाकर्षण कारण है या केवल गुरुत्वाकर्षण कारण है, इसमें विषय में विज्ञान क्या कहता है, इस पर उत्तर आएगा तो फिर बाद में देखेंगे। एक, एक बात कि अगर इसमें गुरुत्वाकर्षण ही कारण है, इसमें ऐसा लगता है कि ये ऊपर नहीं चला जाता, अगर शक्ति है तो ऊपर भी चला जाना चाहिए, नीचे ही क्यों आया? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण आया, इसमें शक्ति भी है, ये कैसे पता? वो कह रहे ना उनके मत में, उनके मत में तो है वो, उसकी स्पष्टता तो होने दो पहले, अभी इतनी जल्दी मत करो, समझ के बोलेंगे आगे, अभी पहले पढ़ लो इसको। तो तस्य निरोधा शब्द संतान न उत्पद्यते, उस संस्कार के निरोध होने से शब्द संतान उत्पन्न नहीं होता है, और अनुत्पत्तौ शब्द संतान की अनुत्पत्ति होने पर श्रुति विच्छेद, श्रुति का विच्छेद हो जाता है, हमें सुनाई नहीं देता है। शब्द संतान यानी वो क्रिया ही है, एक तरह से चलती जा रही है, शब्द एक शब्द से दूसरे शब्द की उत्पत्ति। यथा प्रतिघाती द्रव्य संयोगात ईशोह क्रिया हेतु संस्कार निरुद्धे गमनाभाव इति, हो गया यहां तक। आगे कंप संतानस्य स्पर्शनेन्द्रिय ग्राह्यस्य च उपरमः कांस्य पात्रादिषु, कांस्य के पात्रादि में, यहां पर विराम ले लेना, कांस्य पात्रादिषु, कांस्य पात्र में, वो प्राय घंटी ध्वनि बजाने में भी अच्छा रहता है इसलिए उदाहरण दिया होगा, और उसमें कंपन भी अच्छी तरह से पता लगता है। तो कांस्य पात्र आदि में कंप संतान का, उसमें कंपन होता है, आघात किया तो उसमें कंपन होता है उसका, और वो कंप संतान कैसा है, जो स्पर्शेंद्रिय से ग्राह्य है, उसका उपरम हो जाता है, समाप्ति हो जाती है। स्पर्श इंद्रिय से हम छूते हैं तो वो कंप संतान जो वहां कंपन हो रहा है वो हमें पता लगता है, और छूने से वो उसकी समाप्ति हो जाती है, ठीक है, ये हमारे को प्रत्यक्ष होता है। इसी प्रकार से पाणी संश्लेषो लिंगम संस्कार संतानस्य इति। ये जो पाणी का संश्लेष है घंटे के साथ में, ये लक्षण है किसका? संस्कार संतान का, कि हम उसको छूते हैं तो समाप्त हो जाता है, उसका जो ध्वनि का आना वेग समाप्त होता है, उसका कंपन समाप्त होता है, कंपन समाप्त होने से उसका जो वेग उत्पन्न हो रहा था वो समाप्त होता है। इसका मतलब है शब्द संतान समाप्त हो गया और हमको सुनना बंद हो गया है, सुनना बंद हो गया है। तो इससे शब्द संतान का भी बीच में ये अनुमान कर रहे हैं। आगे तस्मात निमित्तांतरस्य संस्कार भूतस्य न अनुपलब्धि रीति। इसलिए जो निमित्तांतर संस्कार रूप निमित्तांतर की अनुपलब्धि नहीं है, उपलब्धि है, वो भी हमें मानना चाहिए। ये सिद्धांत पक्ष हुआ। हाँ संतोष जी पूछिए। प्रतिघाती द्रव्य दीवार आदि, वो पहले वाली बात हो गई। हाथ पाणी निमित्त, मतलब यहाँ पाणी निमित्तक भी ले सकते हैं कि हाथ के निमित्त से जो प्रश्लेष हो रहा है वहां पर, उससे शब्दाभाव है, शब्द का अभाव होने पर पाणी निमित्त का हाथ में होने वाली क्रिया रूप निमित्त अर्थ दिया है। निमित्त से जो प्रश्लेष होता है घंटे में, इससे शब्द का अभाव होने से न अनुपलब्धि, वेग की अनुपलब्धि है ऐसा नहीं कह सकते, यानी उपलब्धि है। ये प्रतिघाती द्रव्य संयोग की बात अलग से बता रहे हैं। आगे सिद्धांतिका है, आगे सिद्धांतिका यह 37वां भी, विनाश कारण अनुपलब्धेश्च अवस्थाने तन्नित्यत्व प्रसंगः। पूर्व पक्षी ने पीछे 33वें सूत्र में कहा था विनाश कारण अनुपलब्धे है, विनाश कारण न मिलने से शब्द नित्य है, तो उसी को संदर्भ में लेते हुए देखेंगे 37वां सूत्र। विनाश कारण की अनुपलब्धि से, विनाश कारण अनुपलब्धेश्च अनवस्थाने अवस्थाने, अगर विनाश कारण की अनुपलब्धि है इसलिए शब्द अवस्थित है ये मान लिया जाए तो अभिभगम से तन्नित्यत्व प्रसंग, शब्द के नित्यत्व का प्रसंग आ जाएगा। पूर्व पक्षी शब्द का नित्यत्व ही मानता है, पर यहां शब्द नित्यत्व प्रसंग है, शब्द श्रवण के नित्यत्व का प्रसंग आएगा। अवस्थित है तो सुनाई देना चाहिए, सदा सुनाई देना चाहिए। भाष्य, यदि यस्य विनाश कारण न उपलब्धते तद अवतिष्ठते, यदि मतलब अभ्युपगम से, यदि जिसका विनाश कारण नहीं उपलब्ध होता है वह ऐसा वो शब्द भी अवतिष्ठते, तद अवतिष्ठते स्थित है, विद्यमान है, तो और अवस्थानाच्च तस्य नित्यत्वं प्रसज्यते, तो अवस्थित होने से उसका नित्यत्व, श्रवण का नित्यत्व प्रसक्त होता है। एवं यानी खलु इमानी शब्द श्रवणानि शब्दाभिव्यक्तय इति मतम्, तो इस प्रकार से जितने भी ये शब्द श्रवण हैं या शब्द की अभिव्यक्ति हैं, पूर्व पक्षी के मत में अभिव्यक्ति हैं, इति मतम, जो पूर्व पक्षी का मत है, न तेषां विनाश कारणं भवता उपपाद्यते, उनका विनाश कारण आपके द्वारा बताया नहीं जा रहा है, सिद्ध नहीं किया जा रहा है। अनुपपादनात् अवस्थानम् अल्पविराम, और अनुपपादन करने से उनका अवस्थान है आपके मत में। अवस्थानात् तेषां नित्यत्वं प्रसज्यते, और अवस्थान होने से उस शब्द श्रवण का नित्यत्व प्रसक्त होता है। शब्द श्रवण का पहले जो पूर्व पक्षी ने कहा था वो शब्द का नित्यत्व कहा था, विनाश कारण अनुपलब्ध है शब्द का नित्यत्व कहा था। यहां सिद्धांती किसके नित्यत्व का प्रसंग बता रहा है, दोष बता रहा है, श्रवण का, उसके आधार पे वो सिद्ध करेगा कि शब्द अनित्य है, क्योंकि शब्द का नित्यत्व तो अभी सिद्ध नहीं है एक दृष्टि से, अभी जो चर्चा चल रही है उतने अंश में। तो विनाश कारण की अनुपलब्धि होने से यदि वो अवस्थान कर रहा है, शब्द नित्य है पूर्व पक्षी के मत में, तो तन नित्यत्व प्रसंग, यानी शब्द श्रवण का नित्यत्व होना चाहिए, शब्द का भी श्रवण होना चाहिए, ये इसका सिद्धांति का आक्षेप है उसमें। आगे अथ नैवम, और यदि आप कहते हो कि नहीं उसका श्रवण तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष है कि श्रवण होता ही नहीं है हमारे को, तो न तरही विनाश कारण अनुपलब्धे है शब्दस्य अवस्थानात नित्यत्वमिति। तो फिर आपका ये हेतु नहीं बनेगा कि विनाश कारण की अनुपलब्धि होने से, शब्द का अवस्थान होने से उसका नित्यत्व है। आप उसको नित्यत्व नहीं कह सकते, उसका अवस्थान भी नहीं कह सकते और उसका नित्यत्व भी आप नहीं कह सकते। ठीक है, शब्द श्रवण न होने से। हाँ, सूत्र कहते हैं ठीक है, लगभग वही बात है। वही बात है, अश्रवण नहीं, वहां तो नया हेतु दिया था, अश्रवण कारण अनुपलब्ध है, वो उसको प्रतिबंधी उत्तर था उसका। पूर्व सिद्धांति ने प्रतिबंधी उत्तर दिया था, वो विनाश कारण अनुपलब्ध है पूर्व पक्षी ने कहा था, इसको रोकने के लिए उसने कहा अश्रवण कारण भी अनुपलब्ध हो रहा है, फिर तो सतत श्रवण प्रसंग आने लगेगा। अभी यहां सीधे सीधे विनाश कारण अनुपलब्ध है अनवस्था ने, मान लिया कि विनाश कारण अनुपलब्ध है इसलिए शब्द अवस्थित है, तो यहां ये नहीं कहा गया कि इसके विनाश के कारण के अनुपलब्ध होने से एक ही बात है, प्रसंग वही चल रहा है, इसलिए उसके नित्यत्व का प्रसंग आएगा यानी दोष आएगा। अब एक बिंदु और उठा रहे हैं पूर्व पक्षी की दृष्टि से, कंप समानाश्रयस्य च अनुनादस्य पाणि प्रश्लेषात कंपवत कारणो प्रमाद अभावः। कंप के समान आश्रय वाले, कंप का जो आश्रय है वही आश्रय है जिसका, उसका किसका, अनुनादस्य अनुनाद का, अनुनाद यानी शब्द जो श्रवण हो रहा है, गूंज जो हो रही है बाद में, वो भी शब्द ही है, उसको अनुनाद का है, उस अनुनाद का पाणि प्रश्लेषात हाथ से उस घंटा का संयोग होने पर कंपवत कंप के समान, कंप का भी जैसे हाथ से हम घंटे को छूते हैं तो जैसे कंप का कंप रुक जाता है, कंप के समान कारण उपरमात कारण का उपरम होने से अभाव अभाव हो जाता है, किसका, अनुनाद का, शब्द का। कंप समानाश्रयस्य च अनुनादस्य पाणि प्रश्लेषात कंपवत कारणोपरमात अभाव, कंप के समान कारण का उपरम होने से अभाव हो जाता है, तो कंप के समान कारणांतर का भी उपरम हो रहा है, वो है वेग नाम का संस्कार, और इसलिए अनुनाद सुनाई नहीं देता है। प्रक्रिया क्या हो गई, हाथ के प्रश्लेष से घंटे का कंपन समाप्त हुआ और वो हमें प्रत्यक्ष पता लगता है, तो सिद्धांत कह रहा है जैसे कंप का श्रवण कंप की समाप्ति होती है, ऐसे ही वेग नाम के संस्कार की भी समाप्ति हो जाती है वहां पर। नहीं, यहां प्रश्लेष की ही बात है, प्रश्लेष से वेग नाम के संस्कार की समाप्ति हो जाती है, वहां अब उत्पन्न नहीं हो रहा है वहां पर, और उत्पन्न नहीं हो रहा है तो फिर शब्द संतान भी नहीं हो रहा है, और इसलिए उसका अभाव हो जाता है, अनुनाद का अभाव हो जाता है, शब्द सुनाई नहीं देता है। पाणी प्रश्लेषण तो कंपवत के लिए हो रहा है, जो ऊर्जा है वो तो किसी अन्य पदार्थ से टकरा कर किस मात्रा में उसका अंदाजा लगाएगा, वो अलग छोड़ दो अभी, प्रतिघाती द्रव्य का, अभी केवल घंटे पे सीमित रहो, घंटे पे आघात किया उसके बाद उसमें कंपन चल रहा है और ध्वनि अनुनाद सुनाई दे रहा है। अब हस्त प्रश्लेष से कंपन की समाप्ति होती है ये तो हमें पक्का है, तो जैसे कंपन की समाप्ति होती है ऐसे ही वेग नाम के संस्कार की भी समाप्ति हो जाती है, वो उत्पन्न होना बंद हो जाता है और इसलिए अनुनाद सुनाई नहीं देता है। ठीक है, ये कहा गया। अब इसमें अनुनाद को इन्होंने किसका माना, किसके आश्रय का माना, कंप समान आश्रय से, कंप है समान आश्रय जिसका, यानी कंप का आश्रय भी घंटा है और अनुनाद का आश्रय भी घंटा है, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, समान पूर्व पक्षी बोल रहा है ये। वैयधिकरण्य ही, यदि इनका भिन्न भिन्न अधिकरण माना जाए, कंप का अनुनाद का, और दूसरे शब्दों में कहें तो वेग का, वैयधिकरण्य ही प्रतिघाती द्रव्य प्रश्लेषात, प्रतिघाती द्रव्य के प्रश्लेष, यहां प्रतिघाती द्रव्य पाणि प्रश्लेष ही है, समानाधिकरण से एव उपरम स्यात, जो उसका समानाधिकरण है यानी कंप का उसी का ही उपरम होना चाहिए, वेग का उपरम नहीं होना चाहिए, ठीक है, अनुनाद का उपरम नहीं होना चाहिए। अधिकरण अलग मानेंगे तो ये पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है सिद्धांति पे, सिद्धांति अनुनाद का आश्रय भिन्न मान रहा है, भिन्न मान रहा है। घंटा जहां बजा वो जो स्थूल वस्तु है उसमें शब्द नहीं रह रहा है, उससे शब्द उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो घंटा शब्द का आश्रय नहीं है, शब्द उसमें अवस्थित नहीं है जैसा पूर्व पक्षी मानता है। पूर्व पक्षी ये मानता था ना अवस्थित का, अवस्थित की अभिव्यक्ति हुई है, तो अवस्थित कहां था वो, तो पूर्व पक्षी के मत में घंटे में था वो। पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये शब्द अवस्थित था, और अवस्थित किसमें था, घंटे में अवस्थित था। और पहली पंक्ति जो है वो पूर्व पक्षी का अनुमान है, पूर्व पक्षी का तर्क है कि जैसे हाथ से कंपन समाप्त होता है ऐसे ही शब्द भी वहां पर समाप्त हो जाता है, समान आश्रय मानेंगे। लेकिन यदि वैयथिकरण मानेंगे तो दोष दिखा रहा है पूर्व पक्षी, वैयथिकरण ही करण्य ही प्रतिघाती द्रव्य प्रश्लेषात्, प्रतिघाती द्रव्य हाथ के प्रश्लेष से समानाधिकरण से ही वह उपरम स्यात्, जो उसका समानाधिकरण है उसी का ही समाप्त समाप्ति होनी चाहिए, यानी केवल कंप की समाप्ति होनी चाहिए, वेग की शब्द की समाप्ति नहीं होनी चाहिए। शब्द अलग जगह पे है यहां नहीं है तो शब्द की समाप्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन शब्द की समाप्ति भी देखी जाती है, ये पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया है। हाथ वाला वैयति करने वाली, यदि अभ्युपगम से बोल रहा है ये, यदि दोनों का अधिकरण भिन्न माना जाए, तो अनुनाद का और कंप का, कंप और अनुनाद का भिन्न भिन्न आश्रय माना जाए, तो प्रतिघाती द्रव्य का प्रश्लेष होने पर या होने से केवल उस घंटे का, घंटा है समान आश्रय जिसका, घंटा है आश्रय जिसका, ऐसे कंप का ही उपरम होना चाहिए, यानी अनुनाद का उपरम नहीं होना चाहिए, अनुनाद सुनाई देना चाहिए, ये आक्षेप है इसका। और अगर इसको समान आश्रय मानेंगे तब तो ठीक है, हाथ से हमने संयोग किया तो कंपन भी गया, जैसे कंपन गया ऐसे ही अनुनाद भी गया, ये पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है, वैयधिकरण ने मान रहा है, तो इसका उत्तर दे रहा है सिद्धांति 38वां सूत्र, स्पर्शत्वात् अप्रतिषेधः, स्पर्श वाला होने से आपके द्वारा किया गया प्रतिषेध ठीक नहीं है। शब्द किसमें रहता है, जिसमें स्पर्श नहीं रहता है, जिसमें स्पर्श नहीं होता है उसमें शब्द रहता है, आकाश में, वो आगे बताएंगे भाष्य। यदिदम न आकाश गुण शब्द है इति, नाकाश गुण शब्द है, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, कि ये जो आपका मत है कि शब्द आकाश गुण है ना, शब्द आकाश का गुण नहीं है, ये जो आपका मत है यानी पूर्व पक्षी का, इति प्रतिषिध्यते, इसका खंडन किया जाता है। अयम अनुपपन्न प्रतिषेध, ये प्रतिषेध सिद्ध नहीं है आपका, ये खंडन सिद्ध नहीं है आपका, क्यों, स्पर्शत्वात् शब्दाश्रयस्य, शब्द का जो आश्रय है वो स्पर्श रहित होता है, शब्द का आश्रय स्पर्श रहित होता है, शब्द के आश्रय में स्पर्श गुण नहीं होना चाहिए, कैसे वो तो आगे बताएंगे, शब्द के आश्रय में स्पर्श गुण नहीं होना चाहिए, जो स्पर्श गुण से रहित है वही शब्द का आश्रय हो सकता है, आकाशी बचेगा जिसमें कि स्पर्श गुण नहीं है, क्योंकि वायु में स्पर्श गुण है तो वायु के बाद के अग्नि जल और पृथ्वी उन सब में भी स्पर्श गुण है, तो तो स्पर्श वाले जितने भी हैं यानी चार महाभूत आकाश को छोड़ के, उसमें शब्द नहीं रहता। शब्द स्पर्श वाले द्रव्य का गुण है। अभी इसको कर लो स्पर्शत्वात् आश्रयस्य, स्पर्शत्वात् शब्दाश्रयस्य। आगे देखिए, रूपादि समान देशस्य अग्रहणे, रूपादि के समान देश का अग्रहण होने से, अर्थात जिन में रूपादि रहते हैं वो समान देश, उस जगह पे शब्द के अग्रहण से, रूपादि समान देशस्य अग्रहणे शब्द संतानोपपत्ति है, और शब्द संतान की भी उपपत्ति सिद्ध होने से, पहले इन्होंने अनुमान कर रखा है शब्द का संतान की उपपत्ति होती है, होने से स्पर्श व्यापी द्रव्याश्रय शब्द इति जायते। शब्द जो है वो स्पर्श और व्यापी द्रव्य का के आश्रय वाला होता है, ये पता लगता है। स्पर्श वाली रूप आदि जिसमें रहते हैं वो सब स्पर्श वाले होते हैं, उसमें शब्द रहता नहीं है, इसलिए शब्द स्पर्श गुण वाले, स्पर्श गुण रहित द्रव्य का गुण है, स्पर्श रहित जो द्रव्य है वो इसका आश्रय है, एक बात। और चूंकि शब्द संतान है इसलिए शब्द व्यापी द्रव्य का गुण माना जाना चाहिए, जो व्यापक है। शब्द संतानोपपत्ते है स्पर्श व्यापी द्रव्याश्रय, उस द्रव्य का, वो द्रव्य इसका आश्रय होना चाहिए जो स्पर्श गुण रहित हो और व्यापक हो, ठीक है। इति जायते न च कंप समानाश्रय, इति कंप है समान आश्रय जिसका, कंप समान आश्रय वाला शब्द नहीं हो सकता है, यानी कंप भी उसी का आश्रय हो, नहीं कंप का भी जो आश्रय हो वही शब्द का, वेग का भी, शब्द संतान का या वेग शब्द का भी आश्रय हो, ये नहीं है। शब्द कंप समान आश्रय नहीं है, कंप के का जो आश्रय है वही आश्रय शब्द का भी हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। कंप का आश्रय कौन है? घंटा। शब्द उसमें नहीं रहता है, घंटे में नहीं रहता है, घंटे में नहीं है शब्द, ये इन्होंने बताया। आगे प्रतिद्रव्यम रूपाधि भी सह सन्निविष्ट शब्द अल्प विराम समान देशो व्यज्यते इति नोपपद्यते। ये पूर्व पक्षी की मत का खंडन कर रहा है सिद्धांती, कि प्रतिद्रव्यम रूपादि भी सह सन्निविष्ट शब्द, शब्द हर द्रव्य में, प्रतिद्रव्यम हर द्रव्य में रूपादि के साथ में सन्निविष्ट है, जैसे हर द्रव्य में रूपादि गुण होते हैं ऐसे ही उनमें शब्द गुण भी रहता है, अवस्थित। अवस्थित और अनवस्थित वाली बात एक ध्यान रखने की है, सिद्धांती शब्द के उत्पन्न होने को मानता है और वो अवस्थित मानता है पहले से था। तो जैसे प्रत्येक द्रव्य में यानी विभिन्न द्रव्यों में रूपादि सन्निविष्ट होते हैं, अनेक गुण एक साथ रहते हैं, ऐसे ही शब्द उनके साथ साथ में नहीं रहता है। तो प्रतिद्रव्यम रूपादि भी सह सन्निविष्ट शब्द, ये जो आपकी मान्यता है, और समान देशो व्यज्यते इति, और उसी समान स्थान पर यानी जो उसका आश्रय है वहीं पर ही वो प्रकट होता है, पहले से विद्यमान होता हुआ प्रकट होता है इति, ये जो आपकी मान्यता है पूर्व पक्षी की, न उपपद्यते, ये सिद्ध नहीं होती है। कथम, कैसे नहीं होती है, वो अगले सूत्र में बता रहे। 39वां सूत्र है विभक्ति अंतरोपपत्तेश्च समासे। विभक्ति का मतलब है विभाग, और अंतर उपपत्ते, और अंतर का मतलब है उपविभाग, विभाग और उपविभाग के उपपत्ते सिद्ध होने से समासे, समास में, समास का मतलब है गुण समूह में, शब्द अन्य गुणों के साथ में नहीं रहता है, इन रूपादि के साथ में नहीं रहता है, कारण विभाग और उपविभाग की सिद्धि होने से। भाष्य देखिए, संतानोपपत्तेश्च इति च अर्थः। सूत्र में जो उपपत्तेश्च च लिखा है, उस च से इन्होंने संतानोपपत्ति का भी ग्रहण किया है, संतानोपपत्ति होने से भी। तद व्याख्यातम, और ये संतानोपपत्ति पहले कह दी गई है, अब सूत्र की बाकी चीज की व्याख्या कर रहे हैं। यदि रूपादयः शब्दाश्च प्रतिद्रव्यम समस्ताः समुदिताः, यदि रूपादि और शब्द भी प्रतिद्रव्य में यानी भिन्न भिन्न द्रव्यों में, एक एक द्रव्य में समस्ता एकत्रीभूत है, जिसमें रूप है उसमें शब्द भी है, ऐसा यदि है तो समस्ताः को इन्होंने आगे खोला है समुदिताः, तो तस्मिन समासे उस समास में समुदाय समुदाय में यो यथा जातीय कह सन्निविष्ट तस्य तथा जातीयस्यैव ग्रहणेन भवितव्यम्। शब्दस्य रूपादिवत, शब्द की जगह शब्दस्य कर लीजिए, शब्दस्य रूपादिवत जातीयस्य। हाँ ठीक है, हाँ जातीय कस्य, जातीय से अर्थ तो एक ही है पर जातीय से लिखा हुआ है। ठीक है, तो यदि रूपादि और शब्द प्रतिद्रव्य में इकट्ठे रूप में हैं, तो उनके समास होने पर समुदाय, उस समुदाय में क्या नियम होता है, यो यथा जातीय कह सन्निविष्ट, जो जिस जाति वाला गुण वहां पर सन्निविष्ट है, जिस जाति वाला मतलब जैसे रूप गुण है, रूप गुण में भी भिन्न भिन्न रंग है, रूप जिस जाति वाला रूप वहां पर सन्निविष्ट है, सफेद है, काला है, पीला है, नीला है, हल्का है, गहरा है, जैसा भी सन्निविष्ट है, तथा जातीयस्य उसी प्रकार का ग्रहणेन भवितव्यम्, वहां से ग्रहण होना चाहिए। जैसे खाद्य पदार्थ में किसी में मीठा या चरपरा या नमकीन, जो गुण वहां पर सन्निविष्ट है वही तो गृहित होता है हमें, मीठा है तो मीठा गृहित होता है, नमक है तो नमक गृहित होता है, रूप भी ऐसा ही होता है, स्पर्श भी जैसा स्पर्श है वैसा ही गृहित होगा, चिकना है तो चिकना होगा, खुरदरा है तो खुरदरा होगा, गर्म ठंडा, जैसा स्पर्श वहां है, जैसा गुण है वैसा ही तो अभिव्यक्त होगा, उससे भिन्न तो नहीं होगा। तो यो यथा जातीय कह सन्निविष्ट तस्य तथा जातीयस्यैव ग्रहणेन भवितव्यम्, उसको वैसा ही होना चाहिए। तो अब इसको शब्द के ऊपर घटाएंगे कि जैसे रूपादि जैसे होते हैं वैसे ही गृहित होते हैं, इसलिए भवितव्यम शब्दस्य रूपादिवत, शब्द यथा जातीय कह सन्निविष्ट तस्य शब्दस्य तथा जातीयस्य एव ग्रहणेन भवितव्यम्, शब्द भी वहां पर जैसा है वैसा ही हमें गृहित होना चाहिए। यदि किसी द्रव्य में रूप स्पर्श आदि हैं इकट्ठे, तो जैसे वो होते हैं वैसे ही तो गृहित होते हैं हमें, यदि शब्द भी इनके साथ साथ समस्त रूप में है, समुदित रूप में है, तो शब्द भी वैसा ही गृहित होना चाहिए जैसा इसमें है, है? जैसे रूपादि का ग्रहण होता है वैसे शब्द आदि का भी ग्रहण होना चाहिए। वैसा कैसा, तो कह रहे हैं कि जिस जाति वाला रूप, जिस जाति वाले रूप स्पर्श आदि होते हैं उसी जाति वाले वैसे ही गृहित होते हैं, लेकिन शब्द के लिए ऐसा नहीं है, शब्द वैसा गृहित नहीं होता है, शब्द तो भिन्न भिन्न प्रकार का गृहित होता है। ये शब्द वगैरह क्या है, ये शब्द इसमें था तो अलग अलग तरह से शब्द गृहित हुआ ना, यदि इसमें शब्द है तो वैसा ही गृहित होगा, रूप तो जैसा है वैसा ही गृहित होता है, रूप जैसा होता है वैसा ही गृहित होता है, स्पर्श जैसा होता है वैसा ही गृहित होता है, अलग अलग नहीं होता है, ये श्वेत पटल चिकना है तो चिकना ही गृहित होगा, ये खुरदरा गृहित नहीं होगा, ये श्वेत है तो श्वेत ही गृहित होगा, ये काला गृहित नहीं होगा, ये काला गृहित नहीं होगा। ठीक है, तो अब इनका तर्क यह है कि यदि शब्द रूपादि गुणों के समान आश्रय वाला है, यानी जिस आश्रय में रूपादि गुण रहते हैं उसी में ही शब्द भी रहता है, समुदित रूप से, समूह रूप में, तो जिस प्रकार से रूपादि गुण जैसे होते हैं वैसी ही उनकी अभिव्यक्ति होती है, तो शब्द भी इसमें जैसा है, कैसा है ये नहीं कह रहे हैं अभी, जैसा भी है वैसा ही एक प्रकार का आना चाहिए, भिन्न भिन्न प्रकार का नहीं आना चाहिए। वो बता रहे हैं आगे बताएंगे, ये तो अभी सिद्धांत का कि जैसा होना चाहिए जैसा है वैसा ही आना चाहिए, एक सिद्धांत बताया, भिन्नता आगे बताएंगे। पंक्ति फिर से देख लीजिए कि यदि रूपादयः शब्दाश्च प्रतिद्रव्यम समस्ताः समुदिताः तस्मिन् समासे समुदाये यो यथा जातीयकः सन्निविष्टः तस्य तथा जातीयस्यैव ग्रहणेन भवितव्यम्। शब्दस्य रूपादिवत या शब्दे रूपादिवत, शब्द में भी ऐसा ही घटना चाहिए रूपादि के समान। तत्र यो अयम विभागः एक द्रव्ये, लेकिन एक ही द्रव्य में जो ये विभाग दिखाई देता है, एक द्रव्य मतलब कोई एक वाद्य है, उसमें घंटा है, बांसुरी है, और अन्य जो भी वीणा आदि है वो एक द्रव्य है, वाद्य यंत्र। नाना रूपाः, भिन्न भिन्न रूप वाले शब्द निकलते हैं, भिन्न भिन्न स्वर वाले, भिन्न श्रुतयः, भिन्न भिन्न ध्वनियां निकलती हैं उसमें से। विधर्माणः, भिन्न भिन्न धर्म वाले शब्दाः, अभिव्यज्यमानः श्रूयन्ते, अभिव्यक्त होते हुए सुने जाते हैं। गिटार है, सितार, वीणा है, वो एक द्रव्य है, जैसे उसका रूप जैसा उसमें अवस्थित है वैसा ही सुनाई दिखाई देता है, वैसा जैसा स्पर्श उसमें अवस्थित है वैसा ही हमें स्पर्श पता लगता है, गृहित होता है। तो जैसा शब्द उसमें निहित है, जैसा शब्द वो एक ही तरह का होगा, जैसे रूप एक तरह का है, जो भी एक समग्र रूप है, जो भी एक स्पर्श है, तो ऐसे ही जो शब्द जिस तरह का, जिस जाति का, जिस स्वर का, जिस धर्म वाला वहां पर है वैसा ही सुनाई देना चाहिए। सिद्धांती बोल रहा है, आक्षेप लगा रहा है पूर्व पक्षी पे, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता, ऐसा सुनाई नहीं देता, भिन्न भिन्न हो रहे हैं। अवस्थित को ध्यान रखना, पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि वो शब्द पहले से वहां अवस्थित है, अवस्थित है तो एक विशेष प्रकार का अवस्थित है ना, वहां पर विशेष स्वर का, विशेष धर्म वाला, जैसा भी है, जैसा वहां पर अवस्थित है वैसा ही तो निकल के आना चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति जब जब होती है तब तक जैसी वहां पर पहले से विद्यमानता रहती है वैसी ही तो अभिव्यक्ति होती है। एक ही क्यों लगा, क्योंकि एक ही शब्द है, एक ही तरह का शब्द है, वहां पर भिन्न भिन्न शब्द थोड़ा ना वो मान रहा है, एक ही तरह का शब्द मान रहा है वहां पर। अभी सुन लो, जैसा है वैसा निकल के आना चाहिए, इनका तर्क सुन लो पहले। तो एक द्रव्य नाना रूपाः भिन्न श्रुतयो विधर्माणः शब्दा अभिव्यज्यमानः श्रूयन्ते, अल्प विराम। यच्च विभागांतरम, और जो उसमें विभागांतर है, अभी जो ऊपर बताया था वो विभाग बताया था, सूत्र में था ना विभक्ति और अंतर दो चीजें थी, तो ये तो विभक्ति बताई, रूप श्रुति धर्म। और यच्च विभागांतरम, और जो उसमें विभागांतर है, क्या विभागांतर है कि सरूपा, रूप में समान है, जैसे पीछे बताया था नाना रूपा, तो यहां सरूपा ले लिया है। अभी ये विभागांतर नहीं बता रहे हैं, पहले स्थिति बता रहे हैं, पीछे नाना रूपा था यहां सरूपा हो गया, पीछे भिन्न श्रुतयो था ऊपर की पंक्ति में, नीचे समान श्रुतय हो गया, ऊपर विधर्माण था यहां सधर्माण हो गया। शब्दाह यानी स्वरूप, समान श्रुति, समान धर्म वाले शब्द भी तीव्र मंद धर्मतया भिन्न श्रूयन्ते, तीव्र मंद इन धर्मों से भिन्न श्रुते सुने जाते हैं। ये विभागांतर बताया, उपविभाग बताया। एक तो विभाग हो गया मोटा वाला, ऊपर वाला, कि भिन्न रूप, भिन्न श्रुति, भिन्न धर्म वाले, ये सब चीजें समान होते हुए भी मंद और तीव्र की भिन्नता वहां पर होती है, यानी एक तेजी से आता है और एक धीमे आता है, बिल्कुल वही उसी स्वर से वही शब्द सब कुछ वो का वो है, लेकिन एक जोर से आता है, एक हल्का तीव्र और मंद। तो शब्द तीव्र मंद धर्मतया भिन्ना श्रूयन्ते तद उभयम नोपपद्यते, ये दोनों प्रकार का यानी विभाग और उपविभाग, सूत्र की दृष्टि से विभक्ति और अंतर, उसका भी उपविभाग, ये दोनों आपके पक्ष में सिद्ध नहीं होते, पूर्व पक्षी के मत में, यदि रूप आदि के समान शब्द उस द्रव्य में अवस्थित है तो ये सब भिन्नताएं सिद्ध नहीं होती है। अवस्थित शब्द ही आ रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है, तो ये सब चीजें प्रकट, ये सब बातें सिद्ध नहीं हो सकती, जबकि ये प्रत्यक्ष है। आगे नाना भूतानाम उत्पत्तिमानानाम अयम धर्मः। ये जो विभक्ति और विभक्ति अंतर बताया, विभाग उपविभाग बताए, ये किनका धर्म होगा? नाना भूतानाम, ये भिन्न भिन्न है शब्द, ये भिन्न भिन्न होंगे तभी ऐसा हो सकता है। तो नाना भूतानाम और उत्पद्यमानानाम, जो कि उत्पन्न हो रहे हैं, अवस्थित नहीं है, ऐसे शब्दों का अयम धर्म, ये धर्म होता है। ये जो विभिन्न विभाग दिखाई दे रहे हैं, इससे पता लगता है कि भिन्न भिन्न शब्द हैं और ये उत्पन्न भी हो रहे हैं। जबकि पूर्व पक्षी इनमें विभाग नहीं मान रहा था, शब्दों में भेद भी नहीं मान रहा था, और उनको उत्पन्न होने वाला भी नहीं मान रहा था, अवस्थित मान रहा था, दोनों का खंडन कर रहा है। तो नाना भूतानाम उत्पद्यमानानाम अयम धर्मः नैकस्य व्यज्यमानस्य इति। एक ही शब्द हो और वो प्रकट हो रहा हो, उसमें ये नहीं हो सकता। पूर्व पक्षी एक ही शब्द मान रहा है, भिन्न भिन्न शब्द नहीं मान रहा है। अस्ति च अयम विभागो विभागांतरम च। ये जो ऊपर बताया, ये विभाग शब्दों का परस्पर विभाग और विभागांतर ये है। सूत्र में जो अंतर शब्द है ना, तो एक तो विभक्ति और एक विभक्ति अंतर, दोनों तरह से इसको ले लेते हैं। विभक्ति एक स्वतंत्र ले लिया और अंतर मतलब विभक्ति अंतर, ठीक है, विभागांतर। तो विभाग और विभागांतरम ये है, प्रत्यक्ष है। तेना विभागोपपत्तेर मन्यामहे न प्रतिद्रव्यम रूपादि भी सह शब्द सन्निविष्टो विच्यते इति। तो इससे हम ये अनुमान करते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तेन विभागोपपत्तेर मन्यामहे, ये विभाग की सिद्धि होने से हम ये मानते हैं, न प्रतिद्रव्यम रूपादि भी सह शब्द सन्निविष्ट। प्रत्येक द्रव्य में यानी भिन्न भिन्न द्रव्यों में रूपादियों के साथ सब शब्द भी सन्निविष्ट होता हुआ, वहां विद्यमान होता हुआ प्रकट होता है, ये बात ठीक नहीं है। यानी शब्द तो उत्पन्न हो रहा है और भिन्न भिन्न शब्द उत्पन्न हो रहे हैं, ये इनका प्रकरण समाप्त हुआ। इति सप्तविंशत्याः सूत्रैः शब्द अनित्यत्व प्रकरणम्। तो इन 27 सूत्रों से शब्द की अनित्यता का प्रकरण समाप्त किया, लेकिन शब्द की अभी समाप्ति नहीं है, शब्द के बारे में भी और कुछ चर्चा चलेगी। अब पूछो, कौन पूछ रहा था? रविशंकर जी, पिछले में से नहीं, अभी जो आप कुछ हाथ खड़ा कर रहे थे। हाँ आप बोलो। अभी जो पूर्व पक्षी अवस्थित जो मान रहा है शब्द को, उस पक्ष में सिद्धांत ने कहा कि जैसा रूप आदि होता है वैसा ही दिखा देता है, ऐसे शब्द भी होना चाहिए। होना चाहिए। तो जैसे वीणा है, उसमें जितना शब्द अवस्थित है उतने तो सुने देगा, जो अवस्थित है, ठीक है, हारमोनियम का उसमें नहीं है तो नहीं सुने देगा। वीणा में कितने शब्द अवस्थित है? जो भी है, जो भी है, मतलब बहुत सारे है ना। हाँ है ना, बोलो। बहुत सारे अवस्थित है ऐसा मानो, पूर्व पक्षी एक ही मानता है, बहुत सारे नहीं मानता है, भिन्न भिन्न नहीं मानता है वो। और हाँ, जो आश्रय कहा वो अस्पर्श वाला, अस्पर्श वाला, और अस्पर्श वाला आकाश है। तो जैसे अब ध्यान दे से पटरी में भी संतुष्ट नहीं देता है, स्पर्श वाला है वो माध्यम बनता है, वो केवल माध्यम बनता है। हम ये प्रयोग करते हैं कि पटरी में शब्द है, यूं तो हम घंटे में भी शब्द कहते हैं ना कि घंटे में शब्द है, और हमें यही तो प्रतीति होती है कि शब्द वहां उत्पन्न हो रहा है। हमारी अनुभूति क्या कहती है? वहां से शब्द उत्पन्न हुआ और यहां आ रहा है, यही तो बोध लेते हैं हम, यही तो बोध लेते हैं। उस घंटे का भी इन्होंने मना किया, उसमें शब्द नहीं है, शब्द नहीं है, उत्पन्न होता है, वहां उत्पन्न होता है, तो वो शब्द उसका, वो घंटा उसका आश्रय नहीं है। माध्यम तो बनता है, माध्यम बन रहा है, और माध्यम किसका बन रहा है? शब्द संतान और वेग जो संस्कार है वो चल रहा है। अब आधुनिक दृष्टि से देखें कि भाई शब्द वहां से उत्पन्न हुआ और यहां आ रहा है, सुनाई दे रहा है, तो ये जो बीच में चल रहा है उनकी दृष्टि से ध्वनि तरंग है, साउंड वेव्स चल रही हैं, जो मैकेनिकल चल रही हैं, वो शब्द हैं या उसकी तरंगें हैं? तरंग है, तो ऐसे बोला सोंदे जी ने, जैसे जैसे विज्ञान का अधिकारी व्यक्ति बोलता है। ठीक है, वो क्या है? वैज्ञानिक भी ये नहीं कहते कि शब्द चल के आ रहा है, साउंड नहीं बोलते हैं उसको, साउंड वेव बोलते हैं, उसकी तरंगें हैं, एनर्जी आ रही है। शब्द तो नहीं, शब्द का कथन हम करते हैं वो गौण करते हैं, ठीक है। वहां से वो चल, वहां से हुआ, शब्द तो हमें कब पता लगता है? जब यहां टकराते था, और यहां टकराने के बाद भी लगता तो है कि यहां शब्द हमें सुनाई दे रहा है, लेकिन यहां टकराने के बाद हमारे जो कर्णपट है, ईयर ड्रम है, यानी जैसे कर्ण शशकुली तो बाहर की हो गई, जैसे ढोलक में जो मारते हैं तो वो जो उसका कपड़ा जो होता है कंपन होता है, केवल उसके कंपन से नहीं, पूरा यंत्र कंपन होता है तब वो ध्वनि निकलती है। जैसे केवल आप उसको यूं मारो तब थोड़ा ना आती है, वो ढोल होना चाहिए, बंद होना चाहिए तब वो आती है, वो पूरे वस्तु से आती है, क्योंकि इसके मारने से पूरे वस्तु में कंपन होता है। इसी तरह से वीणा में भी केवल तार के झंकेर करने से नहीं होता है, पूरा जो यंत्र वो है ये बना हुआ है लकड़ी का, और वो जो एक वो मोटा सा खाली सी जगह है उसकी, वो सब मिला के पूरे से निकलता है, नहीं तो बिना उसके आप यूं दो तारों को पकड़ करके करोगे तो आता है क्या उतना अलग आएगा। तो उस पूरी वस्तु में एक विशेष कंपन होता है, उससे फिर वेग बनता है और फिर हमें सुनाई देता है, एक सामूहिक चीज आती है हमारे को जो सुनाई देता है। तो यहां पर टकराएगा, यहां से भी अंदर की हड्डियां हैं वो कंपित होती हैं। अब आप शब्द कहोगे किसको? हम व्याख्या तो करते हैं कि भाई ये शब्द है, श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्य है, लेकिन यहां से धक्का लगा कान के पर्दे को, कान के पर्दे के पीछे हड्डी लगी हुई होती है एक, वो उस कंपन को ग्रहण करती है और अधिक अधिक कंपित होती है, लीवर की तरह ज्यादा कंपित होती है। वहां तीन हड्डियां होती हैं, वो उससे दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, अभी तक वो मैकेनिकली कंपन हो रहा है, यांत्रिक कंपन हो रहा है, उससे फिर वो अंदर जाता है, अंदर जाकर के वहां एक तरल द्रव्य रहता है और वहां रोए रहते हैं, वहां पानी में तरलता कंपन होता है और वो जो रोए रहते हैं ना ग्राही द्रव्य, जैसे बड़े सूक्ष्म बहुत छोटे छोटे से, वो जैसे हिलते हैं उससे विद्युत चुंबकीय आवेग पैदा होता है उससे। अब ये मैकेनिकल नहीं रहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहां से उत्पन्न हो जाती हैं और वो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम जो कहते हैं हम, उसमें उसके आवेग चलते हैं, इंपल्स चलते हैं, वो चल करके कान से वो मस्तिष्क में पहुंचते हैं। अब प्रक्रिया तो ये है, हम उसको वो शब्द किसको कहे? इधर से वेग चल के आ रहा है, यहां भी कंपन हुआ और अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई और मस्तिष्क में जाकर के उससे कुछ वहां पर संवेदना हुई और उसको हम कहते हैं कि ये शब्द है। ठीक है, ऐसे ही रूप का है। अब वहां से क्या प्रकाश चल के आ रहा है? प्रकाश चल के आया, विशेष प्रकार का यहां गया, रेटिना पे गया, वहां पर फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शुरू हो गई, विशेष प्रकार का वहां पर रासायनिक परिवर्तन हुआ। एक रासायनिक परिवर्तन होता है इसमें साथ में, केवल यूं ही तरंग बिजली की तरह नहीं जाती है, रासायनिक परिवर्तन होता है, विद्युत आवेश जो आगे चलता है उसमें रासायनिक परिवर्तन भी साथ में होता है, वो होकर के एक संवेग वहां तक चला गया और हम कहते हैं ये रूप देख रहे हैं। ठीक है, हमें ऐसी प्रतीति होती है, ये रूप है, ये शब्द है, ये है। हाँ, देखो दो मत हैं, एक योग दर्शन व्यास भाष्य का मैंने पहले भी उल्लेख किया होगा, यहां शब्द को पांचों महाभूतों का गुण माना गया है, आकाश का भी और फिर वायु जल अग्नि सब चीजों का माना गया है, उसमें सब में शब्द माना है, यानी उनमें गुण बढ़ते जाते हैं, आकाश में एक गुण, वायु में दो गुण यानी शब्द और स्पर्श, अग्नि में शब्द स्पर्श रूप, ऐसे पृथ्वी में पांच शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये एक प्रक्रिया है। न्याय वैशेषिक में शब्द को अलग रखते हैं और भी लोग दूसरे मानते हैं, वायु में दो नहीं मानते हैं वो, यानी इनमें से सबसे शब्द को हटा देते हैं चारों से, तो वायु में भी एक स्पर्श, अग्नि में स्पर्श और रूप शब्द नहीं मानेंगे, जल में स्पर्श रूप और रस तीन मानेंगे, शब्द नहीं मानेंगे, और पृथ्वी में भी स्पर्श रूप रस और गंध ये चार मानेंगे, शब्द नहीं मानेंगे, वो भी एक प्रक्रिया अपने यहां चलती है, वो भी माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी लिखा हुआ है। समाधानांतर होते हैं ना महाभाष्य, आप तो महाभाष्य वाले हो, आप लोगों को स्वीकार हो जाएगा, तो कभी ये मान के भी हो जाता है, कभी ये मान के भी हो जाता है। कर लेंगे ऐसा? इसमें नहीं हो पाएगा, इसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये एक विचार के लिए रखिए कि वहां किस रूप में कहा गया है। तो शब्द का आश्रय तो ये चीजें होती हैं। शब्द की उत्पत्ति के लिए कंपन आवश्यक है, उत्पत्ति के लिए जो वेग उत्पन्न होगा तो कंपन किसी ने तरह होना चाहिए, संयोग से वो कंपन ही होता है एक तरह का, किसी भी तरह से हो कंपन आवश्यक है। कंपन क्या होता है? दोलन होता है, दोलन होना चाहिए। और वहां से भी वेग उत्पन्न हुआ तो जो हवा में कणों में चलता हुआ आ रहा है, वायु की तरंग आ रही है, उसमें भी दोलन मानते हैं, वो चलते हैं, वो कण इधर से इधर हुए, आगे पीछे होते जाते हैं और वो आगे आगे बढ़ते जाते हैं, ऐसे वेग बढ़ता जाता है। इन ठोस वस्तुओं में भी होता है तो इधर से कुछ खुर्चा तो दूर तक ध्वनि सुनाई देती है, या रेल की पटड़ी में भी जो है वहां भी वो होता है, ये मानते हैं। बाहर से नहीं दिखाई देगा हमारे को, बाहर से तो उसके अंदर कितनी तेज गतियां चल रही हैं इलेक्ट्रॉन्स की, वो भी हमें कुछ दिखाई नहीं देती, और ये भी जो गति है बाहर से कुछ नहीं दिखाई देगा हमारे को इन आंखों से, लेकिन अंदर वो वेग मानते हैं, इससे वो टकरा उस आगे आगे आगे बढ़ते बढ़ते आ गया। वहां बिल्कुल पास पास में होते हैं, वायु के कण तो दूर दूर होते हैं, वहां तो आया और उसने तत्काल सटा हुआ आगे दे दिया, आगे दे दिया, सरकता चला जाता है। और वायु में तो क्या, अणु दूर दूर होते हैं, इस पे आया वो चल के फिर वहां जाके टक्कर देगा, फिर वो उसको आगे देगा, देर लगती है ना। जैसे कि एक व्यक्ति यहां हो, फिर एक वहां खड़ा हो, फिर वहां खड़ा हो, ऐसे दस जने खड़े हो, यहां से एक वस्तु देनी है, इसने उसको दी, वहां तक जाके उसको दी, वो आगे जा रहा है, ये वापस वहीं आ गया। ऐसे जैसे ईंट इधर से उधर पहुंचानी हो लेने के लिए, उधर उसने यहां दी, फेंक करके नहीं लेकर के आ रहा है, तसला ले लो, तसला ले लो, वहां से उठा करके वो लेके यहां आया, इसको दी, ये लेकर के आगे गया। ऐसे जो जाते हैं, दूर दूर हो तो देर लगेगी, और यदि बिल्कुल पास पास में हो तो लिया वहां दिया, उसने उसको दिया, और ऐसे ऐसे चलता चला जाता है। तो ठोस वस्तुओं में वो पास पास में होते हैं अणु, वो जल्दी जल्दी चला जाता है, ये माध्यम बनता है। इस रूप में शब्द का आश्रय इनको कह सकते हैं, लेकिन जितना भी ये जाना है इसमें दोलन होता है, कंपन होता है। ठीक है, दोलन कंपन या गति बिना आकाश के नहीं होती। आकाश का एक गुण बताया गया है अवकाशदान, अवकाशदान जो गति होती है उसको वो स्थान देता है। बिना अवकाशदान के गति दोलन नहीं हो सकता, और अवकाश देने का काम आकाश करता है, मार्ग देता है, द्वार देता है। तो ये जितने भी कंपन हो रहे हैं और कुछ हो रहे हैं, ये सब किस में हो रहे हैं? आकाश में हो रहे हैं। और शब्द इनमें आश्रित नहीं है, होते हुए अभिव्यक्त नहीं हो रहा है, इनके संयोग से उत्पन्न हो रहा है, लेकिन उसका आश्रय स्पर्श द्रव्य ही है। ये इनके इस तरह की दृष्टि है, इन्होंने अभिव्यक्त कर दी है। ये तो आपका नया पाठ हो गया। ठीक है, तब नए पाठ में से पिछले पाठ में से अभी वाले पाठ में से पूछिए। उस तरह देखने लगते हैं तो ये नहीं समझ में आएगा कुछ भी। वो आधुनिक वैज्ञानिक भी नहीं उस तरह से बोल सकते कि आखिर शब्द है क्या। एक संवेदना है, इतना निश्चित है, ये दोनों ही मानते हैं आधुनिक और पाश्चात्य। शब्द एक संवेदना है, अनुभूति है, और वो श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्य है, ये भी सब जानते हैं। ठीक है, दोनों मानते हैं, लेकिन शब्द आखिर है क्या, शब्द आखिर है क्या? अच्छा, क्योंकि स्पर्श क्या है, स्पर्श क्या है, वो ये वस्तु जैसी थी, अब हमारी त्वचा उसके छूती है, तो क्या हुआ, यहां जो तंत्रिका के शीर्ष हैं, किनारे हैं, वो यहां स्पर्श इंद्रिय रहती है और उसने यहां पर, यहां रखते ही दबाव, ठंडा, ऊंचा नीचा जो भी था, यहां की तंत्रिकाएं उत्तेजित होती हैं और वो संकेत मस्तिष्क तक भेजती हैं, अलग अलग संकेत भेजती हैं, है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जाती हैं वो सारी, और रासायनिक परिवर्तन होते हुए ये सारा सूचनाएं जाती हैं। अब कोई स्पर्श तो वहां जा नहीं रहा है इस रूप में, तो इसका जो रूप है, इसका जो स्पर्श स्वरूप है, स्पर्श धर्म है, ये स्पर्श धर्म हमारे मस्तिष्क तक थोड़ा ना जा रहा है। इसका जैसा कठोर है स्पर्श, ऐसा हमारे न तो हाथ का है, न तंत्रिका का है, न मस्तिष्क का है। ये यहां से गुण चल के थोड़ा ना जा रहा है हमारे मस्तिष्क में, यहां से तो केवल इसकी सूचना जा रही है, ये ऐसा है, ये खुरदरा है, ये ठंडा है, ये गर्म है, और वो सूचना भी कैसे जा रही है, इसके स्पर्श से, यानी हमारी स्पर्श इंद्रिय जब इसके साथ संयोग करती है तो यहां तंत्रिकाओं में अलग अलग उद्दीपन होते हैं, अलग अलग संवेदनाएं, उत्तेजनाएं होती हैं, और वो अलग अलग तरह के इंपल्स जाते हैं और उसको मस्तिष्क अलग अलग ढंग से समझता है और वो सूचना आत्मा को दे देता है कि ये वस्तु ठंडी है, गर्म है, या हितकारी है, अहितकारी है, खुरदरी है, मुलायम है, क्या चाहिए आपको, वो है ये क्या है। तो स्पर्श क्या है, अब यूं देखने लगेंगे तो ये पांचों संवेदना है, ये ज्ञानेन्द्रिय से ग्राह्य है, ठीक है, और वो गुण वहां पर है उस वस्तु में। हम यही व्याख्या करेंगे ना कि ये गुण वहां पर है, रूप वहां पर है, स्पर्श वहां पर है, उस वस्तु में द्रव्यनिष्ठ है, और वो विषय यहां से चल के अंदर तक जा नहीं रहा है। हम सामान्य रूप से कहते हैं कि इंद्रियां उस विषय को आत्मा तक पहुंचाती हैं या मन तक पहुंचाती है, मन आत्मा तक पहुंचाता है, लेकिन वास्तव में वो विषय अंदर थोड़ा जाता है। अब हमने मीठी चीज, खट्टी चीज मुख में रखी, हम खा रहे हैं, अब ये जो मीठा खट्टापन हम अनुभव कर रहे हैं, ये वस्तुएं जीभ में से हो करके वो मीठा जो मीठा हमने खाया है, जो नमकीन खाया है, उसके कण कुछ तंत्रिका तंत्र में से होते हुए मन में पहुंचे और मन से होते हुए आत्मा तक पहुंचे और आत्मा को वो मीठे का कण स्पर्श करवाया, ऐसा तो नहीं होता है। मीठा मीठा मीठा कुछ नहीं जाता है अंदर आत्मा तक, आत्मा तक कुछ नहीं जाता है, मन तक भी नहीं जाता है, इंद्रियां नहीं भेजती है, इंद्रियों से मतलब जीव है, जीव से नमक या मिर्ची या मीठा ये चल करके तंत्रिका से अंदर जाता हो, ऐसा तो नहीं है। जैसे कि जल चल करके हमारे घरों तक आता है, नलों से, बिजली तारों से होकर के आती है, ऐसे ये मधुर अम्ल लवण आदि चलते हुए हमारे अंदर थोड़ा ना पहुंचते हैं, कुछ भी नहीं पहुंचता, केवल यहां स्पर्श होता है, विशेष प्रकार का उद्दीपन होता है, तंत्रिकाएं अलग अलग संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं, भिन्न भिन्न तरह की चीजें, और इतनी तरह के रस आदि हमारे को पता लग जाते हैं, ये यहां पर ऐसा है और कुछ नहीं, ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र है। मान लीजिए हम रूप देखते हैं, अब रूप देख रहे हैं, ये खंभा है, अब इसका रूप अंदर थोड़ा ना चला गया है, इसका रूप अपनी जगह पे है, जो भी है अंदर क्या गया है, यहां से प्रकाश की किरण यहां तक पहुंची, यहां से कुछ संवेदनाएं हुई, वो संवेदनाएं अंदर गई, ये रूप वहां तक थोड़ा गया है। इसलिए भोग किसे कहा था भाष्य ने, भोगो बुद्धि, और कोई भोग नहीं है, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध हम गौण रूप से कहते हैं कि इनका भोग हो रहा है, ठीक है, व्यवहार चलता है, हम बोल सकते हैं कि शब्द का भोग कर रहा है, स्पर्श का भोग कर रहा है, रस का कर रहा है इत्यादि, लेकिन वास्तव में भोग क्या है, भोगो बुद्धि। स्वामी संपूर्णानंद जी पूछ रहे थे कि ये भोगाश्रय, भोग साधनानी, भोगायतन हो गया या भोक्ता इत्यादि, भोग को आधार करके कह रहे हैं भोगो बुद्धि क्या कह दिया है, बुद्धि क्या है, यूं आप बुद्धि क्या है तो बोले भोग ही बुद्धि है, बुद्धि मतलब ज्ञान, और ज्ञान क्या है, ये भोग है जिसको हम ये भोग कहते हैं। आप यूं भी कह लो कि भोग क्या है, तो बस ज्ञान ही भोग है। आत्मा क्या जानता है? बुद्धिस्थ विषयों को जानता है, बुद्धि में जो ज्ञान आया है जो उसी को ही जानता है। चित्त में जो वृत्ति उठी है, जो यहां से सूचना गई है, बस उसको जानता है। बस वो संवेदना ही संवेदना है, वो सारी की सारी, और कुछ नहीं है। तो जैसे अन्य विषयों में घटता है, ऐसा ही शब्द में भी घटेगा। अभी पूछने लगो कि शब्द क्या है, तो इसलिए उस ढंग से व्याख्या नहीं कही जा सकती। बस यही कहते हैं श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्य आकाश देश प्रयत्न अभिज्वलित अभिव्यक्त हवा, बस संयोग से हो गया, इससे हुआ, इन सब से जो होता है उसे शब्द कहते हैं। जी हाँ, उसको पता नहीं लगता, पता तो आत्मा को ही लगता है। या बुद्धि का मतलब ज्ञान, एक व्यास भाष्य में भी आता है, भोग क्या है, बुद्धि सत्व पारूढ़ा सर्वे धर्म। बुद्धि सत्व यानी द्रव्य में आरूढ़ जो धर्म है वही भोग है। बुद्धि सत्व यानी मन या बुद्धि में जो धर्म आरूढ़ हुए हैं, जो सूचनाएं पहुंची हैं वहां पर तंत्रिका तंत्र से, उसमें जो धर्म आरूढ़ है बस वही भोग है हमारा। और क्या मिलता है हमारे को? सूचना सूचना मात्र मिलती है, है? और उस सूचना से ही हम बड़े प्रसन्न होते हैं। उस सूचना से ही हम बहुत सुखी हो जाते हैं कि देखो बहुत अच्छा है। और क्या मिला हमारे को? लेकिन वो लेना देना उस ज्ञान पे निर्भर करता है, क्योंकि उसके सुख और दुख से हमारे हानि लाभ आदि होते हैं, उसके आधार पे व्यवस्था है। देखो कैसी विचित्र व्यवस्था है, ये सोचने लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम ये उलझन तो है ही नहीं। अगर ये सब उलझन पैदा न की जाए जो अभी कर दी गई है, तो हर व्यक्ति आराम से अपना जीवन जी रहा है ना। बच्चे को कोई उलझन होती है क्या? बस वो तो पता है, रूप आ रहा है, शब्द आ रहा है, स्पर्श आ रहा है, उसको कोई संदेह ही नहीं है। आत्मा कर रहा है, मन कर रहा है, कौन भोगता है, कौन अंतःकरण है, कोई उलझन ही नहीं है उसको। बस उसको तो ज्ञान हो रहा है, आम खा रहा है, आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से थोड़ा मतलब है। लेकिन हम पेड़ गिनने लग जाते हैं, हम उलझते नहीं, आम खाने मात्र से हमारी संतुष्टि नहीं है। तो यूं देखेंगे तो ये कुछ समझ में नहीं आएगा, उलझावा ही रहेगा। अब रूप की व्याख्या कर लीजिए, अब रूप किसे कहते हैं, अब क्या कहेंगे, अब बताओ रूप किसे कहते हैं। आप अगर यू बताओ रूप इसे कहते हैं, क्या कहोगे बताओ? अब यही तो कहोगे चक्षु इंद्रिय ग्राह्य, प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, काला पीला इत्यादि रंग वाला होता है, ठीक है। अब आप आकार प्रकार बता दोगे, थोड़ा परिमाण बता दोगे, गोल है, ये है, वो है, इत्यादि इत्यादि। और क्या है रूप, क्या है? तो दूसरे ढंग से अपने यहां पर गुण और गुणी में अभेद माना गया है। गुण और गुणी वास्तव में अलग होते ही नहीं है, ये गुण गुणी में भेद विकल्प वृत्ति है। लेकिन हमारा सारा व्यवहार देखो कितना उसी से ही होता है। ये सारे दर्शन वैशेषिक और न्याय खासतौर से गुणगुणी में भेद मान करके ही सारी व्याख्या करते हैं, उनका आश्रय आधार ही वही है। अगर गुणगुणी को एक मान लें तो ये शास्त्री खत्म हो जाएंगे। गुणगुणी में भेद मान करके, जबकि गुण और गुणी अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है, एक ही है, बस वो अभेद है। गुणगुणी में अभेद है, पर फिर भी भेद दृष्टि हमें पता लगती है, हमारा व्यवहार होता है, सब कुछ चलता है, व्याख्याएं होती हैं, हम गुणों और गुणी को अलग करके गुण द्रव्य को समझते हैं, ये सारा से सारा चलता है। विषयः बुद्धि सत्वोपारूढ़ सर्वे धर्मः, ऐसा वाक्य है। और देखूंगा कुछ शब्द एक इधर उधर हो, लेकिन मेरे ख्याल से भोग शब्द है, विषय शब्द है। आत्मा नहीं, दृश्य, आत्मा के लिए दृश्य क्या है, आत्मा के लिए दृश्य क्या है, बुद्धि सत्व में आरूढ़ जो धर्म है वही उसके लिए दृश्य है। बाकी ये जो दृश्य हमें दिख रहा है कि ये दृश्य है, ये दृश्य है, ये तो हमें ऐसी प्रतीति हो रही है कि देखो हम इन सबको देख रहे हैं। आत्मा इनको यूं सीधे सीधे थोड़ा देख रहा है, आत्मा तो अंदर बुद्धि में स्थित जो परिवर्तन स्थिति है उन्हीं को देख रहा है केवल। जैसे दूरदर्शन को देखते हुए कोई खेल या कार्यक्रम देखते हुए हमें क्या लगने लगता है कि हम उसको ही देख रहे हैं, वास्तव में हम किसको देख रहे हैं? दूरदर्शन को देख रहे हैं हम तो, केवल उसको थोड़ा देख रहे हैं। लेकिन बड़ा सा हो और हम उसी में खो जाए पूरे और हमें ये बोध ही नहीं रहे तो हमें क्या लगेगा? 3D कह लो या व्यवहार में 3D जैसा थोड़ा दिखाई देता है हमारे को। लेकिन हम उसके अंदर जैसा देखते हैं हमें क्या लग रहा है? हम दूर टेलीविजन को यानी यंत्र को नहीं देख रहे, हम उसमें जो चल रहा है उसको देख रहे होते हैं। नाटक चल रहा है, खेल चल रहा है, जो भी है वो उसको देख रहे होते हैं और उसी में जब डूबे हुए हैं हम, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है हमें। लेकिन वास्तव में वृत्ति स्वरूप आत्मा का होगा, आत्मा की स्थिति बनेगी, वो वैसा ही देखेगा। तो अंदर एक टेलीविजन है बुद्धि, उसको हम देख रहे हैं, हम तो केवल वहीं बैठे बैठे देख रहे हैं अंदर ही। और प्रतीति क्या हो रही है? देखो ये यहां पर है, ये यहां पर है, ये दूर है, ये सारी चीजें, पेड़ पहाड़ आदि, नदी नालियां आदि, ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, बड़ा विचित्र है। तब मैं पूछूं आपसे पिछले पाठ को हैं? हैं? वो एक अलग बात है, वो तो खंडन होता है कि बाहर कुछ नहीं है, बाहर अभाव कह रहे हैं, जो कुछ है वो जान ही जान है अंदर। बाहर वस्तु नहीं है, अभाव है, सब कुछ ज्ञान मात्र है, विज्ञानवाद उसका खंडन है कि ये जो ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है ये अभाव से हो रही है या होते हुए से हो रही है? भाव से हो रही है। वो ऐसा होते हुए हो रहा है या न होते हुए भी ज्ञान उत्पन्न हो रहा है? न होते हुए हो रहा है तो वो अज्ञान है, तो वो तो खंडित है। लेकिन अंदर तो वास्तव, ये तो वैदिक धर्म भी मानता ही है ना, दर्शन, हमारे वैदिक दर्शन भी मानते हैं अंदर जो ज्ञान हो रहा है बस वही है आत्मा का, ज्ञान ही है उसका और कुछ नहीं है। अभी जो अंतिम में तो समाधान दिए थे आधुनिकता के तरंग का जाती है, ये शब्द तो बाकी ज्ञानेंद्र से ग्राह्य नहीं बताए थे, तब तो फिर ईश्वरीय शब्द प्रमाण दिए थे, सब निषिद्ध नहीं हो पाएगा, शब्द तो नित्य मानना पड़ेगा तभी से। फिर से बोलो शब्द तरंग जो शब्द, ये जो तरंग है ये ईश्वरी, ये ईश्वर, ये शब्द तो अनित्य है, ये तो यही तो सिद्ध किया है इन्होंने, शब्द मात्र को ये कर रहे हैं। हाँ, शब्द मात्र को अनित्य कह रहे हैं। शब्द मात्र मतलब ज्ञान रूप में जो परमात्मा में है वो नित्य है, तो वो ध्वनि रूप में जो बोला गया ये अनित्य है। शब्द मात्र को क्यों? ये जो ध्वनि रूप है यहाँ उसी की चर्चा चल रही है। अब शब्द आप लिख लोगे पुस्तक में जो लिखा हुआ है उसको भी कहोगे ये शब्द है, उसका संकेत मात्र है, उसको भी मानो तो वो भी अनित्य है। इससे जो शब्दों से जो बोध होता है, जैसे आप हम एक दूसरे से बोलते हैं, बात करते हैं, जो हमें बोध होता है अंदर स्फोटात्मक शब्द, वो भी हमारी दृष्टि से अनित्य है, हम भूल भी जाते हैं और समाप्त भी हो जाते हैं। लेकिन इन सब शब्दों का जो ज्ञानात्मक रूप है परमात्मा में, वो सदा का सदा रहता है। परमात्मा उस ज्ञान के आधार पर उसी उन्हीं शब्दों को ऋषि मुनियों के मन में फिर पहुंचा देता है अगली सृष्टि में, और उनके पास पहुंचने से वो बोल देते हैं, लिख देते हैं, आगे प्रक्रिया चल पड़ती है, भाषाएं बन जाती हैं। स्फोट रूप में नहीं कहते वो, स्फोट वाला फिर अनित्य होगा, स्फोट जैसा आप कह सकते हो, लेकिन हमारे यहां जो स्फोट स्फोटात्मक शब्द है अंदर जो है, क्योंकि ये तो स्फोट क्यों मानना पड़ता है, क्योंकि जो ध्वनियात्मक आ रहा है वो तो अंदर पहुंचा नहीं है, ध्वनियात्मक तो यही कान के आके धक्का दे करके समाप्त हो गया, ये जो शब्द है ध्वनियात्मक कंपन होकर के अलग रूप बदल गया है वो, तो अंदर जो पहुंचा है वो तो ये नहीं पहुंचा है। और अंदर हमें इकट्ठा शब्द सुनाई देता है, एक पूरा शब्द, ध्वनि तो कैसे गई थी, कमल, एक एक वर्ण गया था, और अंदर हमारे को इकट्ठा दिखाई देता है, जैसे ये नष्ट होने वाला है वो भी नष्ट होने वाला है, तो वो इकट्ठा कैसे आ रहा है? तो वहां जो पूरा का पूरा एक शब्द दिखाई देता है या पूरा पूरा वाक्य भी हमारे को इकट्ठा होता है, पूरा वाक्य का अर्थ एक साथ प्रतीत हो जाता है ना, और पूरे अनुच्छेद का अर्थ हमारे को एक साथ प्रतीत होता है, वो जो चीजें हैं शब्द स्फोट या वाक्य स्फोट, वो भी अलग अलग उनकी प्रक्रिया है, चिंतन काफी है उसके अंदर व्याकरण आदि में भी। तो ये तो अनित्य है, लेकिन परमात्मा में जो स्थित है, महर्षि दयानंद भी जहां नित्य शब्द की बात करते हैं ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के अंदर भी देखेंगे, वो परमात्मा में जो स्थित है वो नित्य है, वो ही नित्य है। तो जहां जहां नित्य अनित्य में हमें बात आती है, जहां नित्य कहा जाएगा वो उस रूप में नित्य माना जाएगा परमात्मा के, और यहां जो सारा ये शब्द है ये तो अनित्य है। ठीक है, कुछ चर्चा और आगे चलेगी अभी जी। दो सौ पचास नहीं, 250 में, हाँ सूत्र 23, कर्म पदार्थ यानी कर्म, कर्म देखो तो वैशेषिक दर्शन में पदार्थों का वर्णन है, कितने पदार्थ हैं? 6 पदार्थ हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय। तो द्रव्य पदार्थ, गुण पदार्थ, कर्म पदार्थ, सामान्य पदार्थ, विशेष पदार्थ, समवाय पदार्थ, पदार्थ को सबके साथ जोड़ सकते हैं ना, पदार्थ के 6 भेद हैं। तो पदार्थ के 6 भेदों में कर्म भी एक भेद है, तो कर्म को हम पदार्थ कह सकते हैं, तो इन्होंने कर्म पदार्थ लिख दिए। रविशंकर जी, दो सौ छप्पन है, 33 3 हाँ, इसमें तो अंत में जो लिखा है कारण द्रव्य विभाग का, हाँ तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि जैसे लोष्ट है वो एक कार्य है, उस कार्य द्रव्य के विभाग से? नहीं नहीं, कार्य नहीं, कारण शब्द लिखा हुआ है, तो कार्य द्रव्य नहीं, आप मोटे तौर पर कह सकते हो कि कार्य द्रव्य का विभाग हो गया, लोष्ट एक कार्य द्रव्य है, कार्य द्रव्य का विभाग हो गया कह सकते हो आप भाषा में, लेकिन वास्तव में वहां क्या हुआ होता है, लोष्ट जो कार्य द्रव्य है उसके जो कारण द्रव्य थे यानी घटक अवयव, उनके संयोग से ही तो वो लोष्ट बना था, तो जिनके बीच में संयोग था उन्हीं का ही तो विभाग होगा। यदि अनेक लोष्टों को आप मिला रहे हो तब तो कह सकते हो कि लोष्टों का विभाग हो गया, लेकिन एक ही ढेला है और उसमें किनके संयोग से वो ढेला बना है, मिट्टी के कणों से, तो विभाग किनका होगा? कणों का होगा। तो वास्तव में तो वो है, लेकिन गौण रूप से ये कथन भाषा में चलता ही है कि भाई ढेला बिखर गया, ढेले का विभाग हो गया। ठीक है, ये गौण रूप से ये कथन चलता है, पर उसमें भी तात्पर्य वही लेना होगा हमारे को कि उसके अवयवों में विभाग हो गया, जो यहां इन्होंने लिखा है कारण द्रव्य विभागात। हाँ, ये समान जो कहा है कि वो तो समझ में आ रहा है, जिन्होंने हेतु दे दिया कि आपने जो कहा है वैसा ही फिर तो उसमें भी घटेगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि जैसे आप मेरे पक्ष में विरोध है, भिन्नता है, वैसा ही आप में भी है। समानश्च दृष्ट विरोध, देखो निमित्तांतरेण निमित्तम अंतरेण विनाशे च अश्रवणे च, बिना निमित्त के, दूसरे निमित्त के बिना विनाश मानो चाहे अश्रवण मानो, इन दोनों ही पक्षों में विनाश कौन मान रहा था? हाँ, यानी निमित्तांतरेण विनाशे, समानश्च दृष्टि विरोधो निमित्त निमित्तम अंतरेण, निमित्तांतरेण नहीं, निमित्तम अंतरेण, निमित्त के बिना विनाश मानने पर, निमित्त के बिना विनाश मानने पर ऐसा कहो, चाहे निमित्त के बिना अश्रवण मानने पर, तो दोनों में ही दृष्टि से विरोध क्या आता है कि सिद्धांति के पक्ष में तो विनाश है और अश्रवण कहेंगे पूर्व पक्षी के मत में, ठीक है। तो इसमें दृष्टि विरोध यानी प्रत्यक्ष विरोध आता है। विनाश कारण अनुपलब्ध है पूर्व पक्षी ने कहा था, विनाश कारण की अनुपलब्धि होने से शब्द नित्य है। सिद्धांती ने कहा कि अश्रवण कारण की अनुपलब्धि से सतश्रवण प्रसंग होगा, उसकी भी अनुपलब्धि है तो सतश्रवण का दोष आएगा। तो ये जो दोष है ये आपके में भी है। आप यदि विनाश कारण के न मिलने से शब्द को नित्य मानते हैं तो वो उपलब्ध होना चाहिए, उपलब्ध नहीं हो रहा है, ये दृष्टि से विरोध आ रहा है। उपलब्ध नहीं हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है हमारे को, उपलब्ध नहीं हो रहा है। विनाश कारण न मिलने से शब्द नित्य है ये पूर्व पक्षी ने सिद्ध किया। सिद्धांती उसमें दोष देख रहा है कि निमित्त के बिना विनाश मानने पर दृष्टि में विरोध आएगा, ये कौन कहेगा? सिद्धांती कहेगा पूर्व पक्षी को, ठीक है। इसमें दोष है, इसे सिद्धांती ने पूर्व पक्षी को कहा। और ये किस आधार पर साथ में सिद्ध कर रहा है? बोले आप यदि कारण की अनुपलब्धि को ही कह रहे हो, अनुपलब्धि के कारण से विनाश नहीं होता है, तो अनुपलब्धि का कारण तो श्रवण का भी नहीं मिल रहा है, तो फिर तो श्रवण भी होना चाहिए। सिद्धांती जानता है कि श्रवण नहीं होता है, ये तो उसको रोकने के लिए इस ढंग से बोल रहा है। तो उपलब्धि का, श्रवण की अनुपलब्धि का कारण भी मिल नहीं रहा है, तो कारण नहीं मिल रहा है तो फिर तो शब्द श्रवण होना चाहिए था, लेकिन होना तो नहीं मानोगे। पूर्व पक्षी को आप मान लोगे क्या कि शब्द का श्रवण हो रहा है? सिद्धांती अगर यूं कहे कि शब्द के अश्रवण का कारण उपलब्ध नहीं हो रहा है, इससे हम मान लेंगे कि शब्द का श्रवण हो रहा है, इसको पूर्व पक्षी स्वीकार करेगा? क्यों नहीं करेगा? सारे शब्द सुनाई तो देती नहीं, सुनाई तो दे ही नहीं रहा है वो, तो ये किससे विरोध हो गया? दृष्टि से विरोध हो गया ना, कि जो हमारे को प्रत्यक्ष हो रहा है यानी तो वो सुनाई नहीं दे रहा है, हमारी अनुभूति से वो विपरीत जा रहा है। इसलिए हम ये नहीं मान सकते कि भले ही शब्द के अश्रवण का कारण हमें मिल नहीं रहा है, तो भी हम ये नहीं मान सकते कि उसका विनाश का कारण नहीं है। विनाश का शब्द के अश्रवण का कारण नहीं है इसलिए शब्द का श्रवण हो रहा है, ये हम नहीं कह सकते। कारण भले ही नहीं मिल रहा हो हमारे को, इसी तरह से विनाश का कारण यदि नहीं भी मिल रहा है तो इतने मात्र से हम ये नहीं कह सकते कि वो है, क्योंकि अगर आप है कहोगे तो उसकी उपलब्धि होनी चाहिए। इसलिए जैसे दृष्टि से यहां विरोध है ऐसे दृष्टि से वहां भी विरोध है, इसलिए वो नहीं मान्य होगा, ठीक है। समय हो गया वैसे तो, किसका? हाँ नहीं, ये दिया ना अभी, आज जो था 37वां सूत्र, विनाश कारण अनुपलब्धेश्च अवस्थाने तन्नित्यत्व प्रसंगः, इस रूप में ले लीजिए, ठीक है। समय हो गया। हाँ अभी जो शब्द अनित्यत्व से इसका जो पूरा प्रकरण चला सत्ता, इससे हम निष्कर्ष के रूप में ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई टेक्निक के रूप में दे सकते जो हम व्यवहार में प्रयोग कर सकते, यही बातें तो सीधे सीधे व्यवहार में प्रयोग में नहीं आती है, तो ऐसे कोई उपाय टेक्निक के रूप में दे सके, जैसे छल आदि के विषय में हमने वाला कोई छल कर देता हूँ बता देते हैं, इस पूरे प्रसंग में से ऐसे कोई टेक्निक जो व्यवहार में काम आ सके निष्कर्ष के रूप। टेक्निक मतलब बातचीत की, बातचीत की जो है इसमें, मतलब शब्द को छोड़ करके, शब्द वाला विषय नहीं, इसमें कई चीजें हैं, सामने वाला हमारा खंडन करता है, अभाव वाली बात भी आई, ठीक है, अनुपलब्धि की आई, उनको कैसे उसको फंसाना है, उसी को उसी में ही कैसे फंसाना है, अन्य शब्द का खंडन किया तो कहे इसमें तो देखो अन्य शब्द तो आप स्वीकार खुद ही कर रहे हो, अनुपलब्धि अगर है तो कारण अनुपलब्ध है तो विद्यमान है तो प्रत्यक्ष हमारे को उपलब्ध होना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं तो सामान्य सामान्य बहुत सारी बातें हैं। व्यवहार में ऐसे कोई अन्य अन्य जगह पे अन्य जगह तो पे बात करते समय ये बात आपको पकड़ में आती है, सामने वाले जो दोष करता है वो हम भी करते हैं तो वो दोष हमें पकड़ में आता है, इसका उत्तर यहाँ से हम ले सकते। जैसे आप किसी के साथ बातचीत करते शास्त्र करते समय यहाँ से कोई चीज सीख करके वो अपने आप उसी समय आती है, ऐसी कोई क्यों याद नहीं रहती है कि भाई वहां जब स्थिति बनती है ना तो उसी समय में वो दिमाग ऐसा बन जाता है कि वो कुछ ना कुछ उत्तर ढूंढता है और वहां कुछ ना कुछ जो आ जाता है वो हो जाता है। ऐसा का ऐसा बिल्कुल जो का तो यानी कोई उदाहरण आप चाह रहे हो वो तो विचार करके ही कर सकते हैं कि ये, और व्यवहार में कभी हमारे आया ऐसा बातचीत में तो बता देंगे इसी इन्हीं बातों का। अभी मान लो हमारी व्यवहार में ताजा जो बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण कभी बनेगा कि बातचीत में कोई ऐसी स्थिति आई तो देखो ये आपने वही चीज की है और इसका उत्तर उस तरह से दिया गया जैसे वहां पर दिया गया है। ठीक है, प्रणाम।